to promocja. W 30. rocznicę śmierci najwybitniejszego jazzmena wszechczasów Trójka zaprasza na specjalny koncert. Swoje wersje kompozycji Milesa Davisa zaprezentuje zespół Wojciecha Gonikiewicza. Do usłyszenia na naszej antenie dziś od 19 do 21. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Stay cool, Michał Margański. Autopromocja. Trójka budzi. Porcja przepięknych dźwięków prosto z Japonii. Kikagaku, mojo i nazo nazo. Tak, jak to często bywa leniwie, rozpoczynamy dzisiejszą audycję Trójka Budzi. Dzień dobry Państwu, z tej strony prowadząca Justyna Grabasz i realizująca audycję Irena Dan. Zapraszamy na dwugodzinne, mam nadzieję, skuteczne budzenie. A na początek trochę zmęczony samotnością i szukający miłości. All Green. That it's a natural fact that said, I wanna come back. Show me where it's at. Like it is, honey, please love me if you will. Hey, baby, I'm tired of being alone here by myself now. I tell you, I'm tired, baby. I'm tired of being all wrapped up late at night in my dreams. Nobody but you, baby. Sometime I wonder. Love me like you say you do. You see, baby, I've been thinking about it, yeah. I've been wanting to get next to you, baby. You see, sometime I fool my arms, I say, ooh, oh, oh, baby, hey. Needing you has proven to me my greatest dream. Tired of being alone w chyba najlepszej wersji z udziałem orkiestry symfonicznej Fame z Macedonii. Jeden z elementów niedawno wydanego albumu Give Me More Love, The Orchestral Greatest Hits. Na trójkowym zegarze 8 minut po godzinie czwartej. Chyba można powiedzieć, że zaczął się nowy dzień, więc mogę wymagać od Państwa porannych meldunków i aktywności. Justyna.grabasz@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Jest też numer SMS 71335 i na ten numer także pisać można, a nawet trzeba. Oczywiście część z Państwa już mi się zameldowała. Pojawiła się m.in. pani Ania, pani Iza, Nikifor, pani Marysia, która pozdrawia Jurka. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że są Państwo ze mną. A ja oczywiście czekam na więcej wiadomości. No. Michał Anioł i Promet, czyli duet dwóch niedawno debiutujących młodych artystów w utworze Bieguny. To przed chwilą pojawiło się na trójkowej antenie. A ja standardowo już zrywam, proszę Państwa, kartkę z kalendarza. No i co widzę? Widzę, że nieubłaganie kończy nam się wrzesień. Dziś 28 września, 271 dzień roku. Słońce w znaku Wagi wzejdzie dopiero o 6.33, zajdzie o 18.19 i dzień będzie trwał 11 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą Heliodor, Luba, Marek, Wacław, Salomon i Tymon. Oczywiście garść serdeczności ode mnie dla Państwa. No i patrzymy na święta. I co my tu mamy? Mamy na przykład Święto Państwowości Czeskiej i Dzień Świętego Wacława, czyli patrona Czech. Poza tym Światowy Dzień Walki z Wścieklizną, Światowy Dzień Jabłka i Międzynarodowy Dzień Tajniaka. No to chyba trzeba założyć długi płaszcz i ciemne okulary. Dzisiejsza spora dawka Stevie'ego Wondera, Black Man z albumu Songs in the Key of Life. A już teraz w audycji Trójka Budzi dzisiejsze kalendarium. I to kalendarium, które wypełnione jest wydarzeniami głównie ze świata nauki. I na początek rok 1937. Wtedy to w Muzeum Narodowym w Warszawie otwarto pierwszą wystawę wykopalisk ekspedycji polskich w Egipcie. Początek kolekcji dały XIX-wieczne zbiory Uniwersytetu Warszawskiego, w tym sarkofag z mumią, a także papirus z księgą umarłych Bakai. Na wystawie zgromadzone są obiekty z wykopalisk prowadzonych w Edfu w Górnym Egipcie w latach 1937-39 przez polską misję archeologiczną. Dalej mamy rok 1928 i wielkie odkrycie świata medycyny. W tym roku szkocki bakteriolog i lekarz Alexander Fleming odkrył substancję zabijającą szkodliwe bakterie chorobotwórcze. Dopiero po 10 latach Fleming oraz dwóch innych naukowców wyizolowali składnik czynny niszczący bakterie, penicylinę. Za swoje odkrycie zostali oni uhonorowani w 1945 roku Nagrodą Nobla. A jeśli już jesteśmy w świecie nauki i chemii, to przejdźmy do roku 1895. Wtedy to zmarł Ludwig Pasteur, francuski chemik, mikrobiolog, wynalazca szczepionki przeciw wściekliźnie. Stworzył podstawę stereochemii, wyjaśnił procesy fermentacji, co dało podstawę konserwacji żywności metodą zwaną później pasteryzacją. Jego prace stały się wzorcowym przykładem łączenia badań stosowanych w chemii oraz w atonomii i fizyce. Urodził się 27 grudnia 1822 roku. Rok 1953 to natomiast czas, w którym zmarł inny ważny naukowiec, Edwin Hubble, amerykański astronom. W 1929 roku odkrył i obliczył zależność między odległością dzielącą galaktyki, a prędkością, z jaką się od siebie oddalają. Prawo to zostało uznane za stwierdzenie rozszerzania się wszechświata i stanowi podstawę współczesnej kosmologii. Jako pierwszy udowodnił też, że mgławice spiralne są odległymi galaktykami znajdującymi się poza Drogą Mleczną. A skoro astronomia, to jeszcze jedna rzecz, pewne ważne odkrycie. W roku 2015, przepraszam, czyli całkiem niedawno, Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA ogłosiła, że znaleziono dowody na obecność ciekłej, słonej wody na powierzchni Marsa. Odkrycie dokonano dzięki danym zebranym przez marsjański orbiter. Second to none. Tuxedo i Number One. Bardzo pozytywnie nastrajający i rozbudzający numer. A teraz na trójkowej antenie pogoda. I z tego, co widzę dziś na zachodzie, zachmurzenie duże i całkowite, ze słabymi opadami deszczu. Reszta kraju natomiast sucha, a na niebie przeważnie umiarkowane, miejscami małe zachmurzenie, szczególnie w centralnej części kraju oraz w drugiej części dnia w południowych regionach. W ciągu dnia więcej chmur będzie przybywać na wschodzie, gdzie początkowo faktycznie prawie bezchmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 14-16 w centrum, do 18, nawet 19-20 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Niesamowicie klimatyczne. Royal Morning Blue i Damon Albarn. Tak rozpoczynamy dzisiejszą strefę nowości w audycji Trójka Budzi. Oczywiście to świeżutki singiel, który pojawił się kilka dni temu. Ja jestem zauroczona tym numerem i absolutnie musiałam się nim z Państwem podzielić. Ale to właściwie jedyna moja propozycja z nowości zagranicznych na dziś. Dzisiaj skupimy się na tym, co w ostatnim tygodniu muzycznie zadziało się w Polsce głównie. I na początek nowe wydawnictwo, ale ze starym nagraniem. Zbliżenie. I to już chyba jakaś tradycja, że w każdym wtorkowym wydaniu audycji Trójka Budzi pojawia się coś na graniu Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi pod kierownictwem Henryka Debicha. Przynajmniej ostatnio. Ale teraz powód jest bardzo istotny. Otóż mamy nowy album, kolejny pakiet 9 nagrań orkiestry z lat 70. wydane pod nazwą Zbliżenie. 9 kompozycji, wszystkie obracające się wokół takich funkująco-jazzowych klimatów, także pasują nam jak ulał do funkowych poranków. A jeśli jesteśmy przy orkiestrach, to czas na orkiestrę numer 2 dzisiejszej audycji, czyli Ars La Trans Orchestra i Sakuran. Miałem napisać, lecz wiesz gdzie chodzę. Nie czekaj dzisiaj, będzie tylko gorzej już. Jak kwiaty wiśni twych policzków róż. Jak kwiaty wiśni, tylko bywam tu. Pamiętaj mnie, jak zeszłe lato, pierwszy śnieg. Mówiłaś, że na zawsze nic nie możesz mieć. Zaciskam dłonie, tylko chwytam wciąż powietrze. Nie mów to koniec, gdy znów oddycham wreszcie. Sztuczny tłum burzy mi krew. Baw mnie, lecz nie dotykaj mnie. Obiecuję słodko, lecz wiesz, dziś chcę jeszcze tańczyć, ginąć we mgle. Sakuran, singiel, który ukazał się prawie rok temu, ale dopiero teraz pojawił się album, na którym można go znaleźć. Sztuka miłości, czyli płyta, a przy okazji spektakl tworzony przez grupę Ars La Trans. Na płycie mnóstwo wokalistów, mnóstwo doskonałej muzyki i pięknych kompozycji. Odette, Run Forest, Gypsy and Acid Queen, tych artystów możemy na tej płycie usłyszeć, ale w kompozycji, która przed chwilą zagościła na trójkowej antenie, słyszymy głównie Jana Serce, który pojawia się właściwie chyba tylko w jednym utworze. I takich gościnnych, epizodycznych występów jest tutaj całkiem sporo. Waluś, Kraksa, Kryzys, Dominika Płonka czy Patrick Depan. Jeśli będą mieli Państwo możliwość zobaczyć spektakl na żywo, to ja już zazdroszczę. Premiera na początku października i mam pewność, że będzie to wyjątkowy spektakl. No dobrze, to zobaczymy, co dalej z naszymi muzycznymi nowościami. No i sama jestem trochę zaskoczona. To była Natalia Kukulska w utworze Jednogłośna.

jesteśmy zmęczeni. A kiedy przyjdzie czas na pożegnanie, zrobimy lata 90. w naszym mieście. Dub techno wprowadzi nas w trans, a akordy pianina pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa przebiją nam serce. Tak sobie to wyobrażam. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Nowość od Fish, Emadę, Tworzywo. Za mało czasu. Z bardzo wkręcającym się w głowę udanym refrenem, który jest właściwie fragmentem utworu Rozmowa Barbary Wrońskiej. Powiem Państwu, że mam problem z nazwaniem tego utworu rapowym, bo to, co robi Fish, chyba bardziej wchodzi w jakąś melorecytację. Ale bardzo podoba mi się beat, podoba mi się przesłanie tego utworu i ta sentymentalna podróż w czasy młodości. No, jestem ciekawa, co znajdzie się na płycie, która już, z tego co mi wiadomo, pod koniec października, także czas szybko zleci i zaraz będziemy mieć nowy album. Zostało nam 6 minut, niecałe do godziny 5:00 i my tę pierwszą godzinę naszego spotkania również zakończymy sentymentalną podróżą, a tym razem do lat 70. Dokładnie do roku 76 i do albumu Stretching Out in Bootsy's Rubber Band, czyli perełki prawdziwego funku. Hallelujah! They call me Casper, not the friendly ghost, but the Holy Ghost. Dig! And I'm here to make you shout. Glory be to the one who knows what the funk's about, y'all. Man. Calling short distance, baby. I'm gonna hit you with the one on the front. Mm-hmm. My hands got tension, I'm hanging loose in a rubber band. Hang on. My hands got tension, I'm grabbing pound. Watch out now, baby. My hands got tension, give me some. Come out my sheet so you can see what I'm doing. It's on me. I gotta get it loose, baby. You ain't nothing but a hound dog. Oh, crying, baby. This is Casper here. I just wanna whisper in your ear. I'm calling short distance, baby. From me to you with a friendly boo. That's all, baby. We like to party. Gotta shake some of this funk a little. Casper now. Hallelujah! They call me Casper, the friendly ghost. I'm the Holy Ghost, baby. Watch out, I get under your skin, cause I'm dead. Watch out now. Let me loose. You let the cat out the bag, baby. I'm gonna rain some funk on you. I gotta come out my sheet to let you see what I'm doing.